Moi boas tardes a todas e a todos os que estáis a escoitar a Radio Libre de Compostela, Radio Calimera no 107.9. Empezamos unha nova edición de informativos hoxe luns 23 de maio do 2011. E comenzamos con un análise así, sin entrar en profundidade, de lo que fueron os resultados electorais aquí en Compostela, en Galiza. Decir que despois de facer números con respecto ao número de votantes, abstenciones e electores, pues resulta que Conde Droga, o PP, vai a gobernar con maioría absoluta con aquí en Compostela a obter o 25,58% dos votos posibles. É dicer que un de cada cuatro das persoas que residen e teñen dereito a voto en Compostela deronlle maioría absoluta ao PP para gobernar sin necesidade de apoios ningún. Dicer tamén que a abstención foi dun 37,44, o que avala que un de cada tres persoas con dereito a voto de Compostela pois ou non se siente representado por ninguén ou pasa ampliamente do que son as elecciones. Así pois, pois temos agora durante cuatro anos ao Conde Droga con un 25% do electorado que nos vai a gobernar en maioría absoluta. Según parece que cálculos de algún xente que fixo, o por 9 votos que de ter ganado máis o bloque, o 8 votos, xa non sei quantos son, pois non tería maioría absoluta. Pero así pois, vamos a tener aquí un cambio que nos avala esta democracia representativa. Bueno, seguimos coas eleccións, máis vais a falar de que os resultados avalían a corrupción, pois confirma a confianza da vicinanza dos corruptos dos últimos casos que non derradeiros, coñecidos como a Operación Orquestra, que afectaba a Cé, Mazaricos e Fisterra. Así, os tres alcaldes da Costa da Morte, que están en liberdade baixo fianza, acusados de cobrar comisións a cambio de favorecer a unha constructora local na adxudicación das obras, gañan por maioría. Os alcaldes do PP de Mazaricos e Fisterra revalidan a súa maioría absoluta e o líder dos independentes por Cé pasa a ser o máis votado, gañando dous concelleiros. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Bueno, pues nada, podemos igual para rematar este tema, pues un poco para expresar a miña opinión, porque está claro que eu cando fago informativos tampouco deixo de decir o que penso. Me chamou a atención pois declaracións como a de Baltar de en Ourense, xa sabedes, coñecido. e que chegou a decir que xa todos saben que son un cacique, pero séguenme votando. Pois está claro que sí, que ten razón. Así, o sea, nun momento de tensión social, de no que as cousas van bastante mal para moita xente, no que empeza a haber movilizacións, que non sabemos moi ben hacia cara onde van, que, bueno, que a xente está descontenta, eso sí que o sabemos, pois a xente sigue confiando nos partidos ou nos políticos, aínda que cambien de cor, pero siguen confiando, e eu, pois a mí, a verdad que me entristece, porque a mí dame igual a cor, o problema é... O problema ven de todo o que é o sistema e o sistema electoral e o que eles chaman a democracia e a votación e sentir que decides por, na túa vida por poñer unha papeleta nunha urna, pois a verdade é que é un pouco triste, ¿no? A impresión de que bueno, a sociedade non sei que rumbo está tendo, pero non me parece un bo rumbo. A min, personalmente, non sei se vos pensades o mismo ou non. Simplemente quería deixalo aí e moi ben de ver o vídeo de Non saímos do lixo, onde os gallegos veñen a dicir: votamos aos de sempre. Nos non necesitamos papeletas, verdad, Maruja? Non, queremos votar polos de sempre. A ver, eu necesito seus sobres, porque senón non se sabe quen votan. Estamos a decindo, carajo! Polos de siempre, apunte aí, apunte. E gañaron os de siempre. Sí, o partido, o PP-PSOE é o partido máis votado unha vez máis, aínda que parece ser que por primeira vez perden casi un millón de electores entre os dos conxuntamente no resto do Estado. En todo o Estado. E, bueno, a verdade é que sí, que é penoso que a xente siga confiando en estas dúas grandes corporaciones que non veñen sendo máis que a cara pública de Emilio Botín, do Banco Santander, e do presidente del Banco Bilbao, que ahora mismo non lembro como se chama, que soan incluso con as mismas cores os dous partidos. Sí. Pero, bueno, é o que hai. Si a xente non espabila, pues, sairá espabilando, a fin de contas. Tanto nos ten que goberne uns ou outros, son todos iguais e seguiremos aquí. La resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que saldrá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionar. Bueno, agora vamos falar do que tamén están falando moitos medios oficiais, non? Do movemento 15M, que bueno, empezou coas manifestacións do domingo pasado, antes das eleccións, bueno, que acabou en acampadas por todo o Estado español, con diferentes tipos de asambleas, non? Segundo cada xente que o compón. Bueno, realmente, de momento está... ficando así, non? Hai bastante xente agora mesmo tamén no Obradoiro facendo unha asamblea que fan todos os días, ás 8 da tarde, hai outras ás 12, están poñéndose propostas, a xente está debatindo, non? Un pouco, pretende ser como un antagonista da propia política, non? O que pasa que o que existen de forma pacífica, máis enérxica, non? Pois moitas cousas. Tampouco teñen moi claro todavía o que están pedindo, ahora mismo están facendo unha tabua de reivindicacións, máis ou menos pois de todo un pouco, non? Están para ver se aproban ou non. Están nesas reivindicacións, estarían dende nacionalizar parte da banca, ou prohibir paraísos fiscais, establecer os 420 euros estes para os parados, ese tipo de medidas sociais, non? Están dentro dun proceso un pouco, digamos, de plantear unha reivindicación e así. Non sei que queres decir aí ao tema, porque é verdade que trae cola, non? Que... Sí, bueno, é un tema que está candente que a xente non para de falar. De feito, casi que é un bono tema dende hai uns días, porque non está nada claro, nada, non? Como que cada quen fai as súas valoración sin saber moi ben que o que está acontecendo, non? Os reales que a xente está nas rúas, que está nas plazas, que está sendo un movimento moi difundido por toda a prensa comercial e mesmo as televisións, que están facendo conexións continuamente directo ali, que fan comparativas incluso con o que sucedeu ou sucede no norte de África, cousa que pues, personalmente non vexo por ningures. Unha cosa é estar combatindo un xeito de ser gobernados e outra cosa é estar pidiendo reformas, como se están pidiendo, polo menos ata agora, nestas acampadas que hai múltiples por todo o estado. Non sei, eu a verdade é que prefiero non entrar a polemizar, porque, bueno, considero que está ben que a xente este na rúa, pero sí que hai cousas que me chocan e que igual, pues, algún día me animo a ir hasta a asamblea a dar a miña opinión. Sí, bueno, eu tamén quería decir que quería recalcar eso de que salgan medios internacionais e que o poñen como de Spanish Revolution. A verdade que me parece un pouco mal que se compare isto cunha revolución, non? E por qué? Porque realmente están todos contentos. As grandes institucións, políticos, incluso a xente de AP está moi contente con este movimento porque din, ah, mira, están protestando con moito respeto, pacíficamente, mira que ven de San Limpiño Obradoiro, neste caso, bueno, na Porta do Sol. Quero dicir, está claro que os medios lanzaron unha opinión favorable cara a este movimento que xurdiu, e tampouco vexo negativo que xurdida, por fin xurdiu algo en vez de estar vendo a Belén Esteban en Telecinco. Está claro, pero, bueno, non sei, creo que igual debería traspasar certos límites e que non se quede nunha simple acampada, que por moi asamblearia que eso sexa e moi tal, están solo acampados e hasta certo non chegan a ser moi molestos, non? Polo que vexo, se o foran xa os desaloxarían. Entón, eu me pregunto que nunha protesta, cando non incides na realidade, cando non incides na sociedade, cando non molestas, si eso é realmente unha protesta. Ou que é? Entonces non me parece ben chamalo unha revolución, Spanish Revolution. Pero está claro que aquí detrás hai no? Hai xente interesada en que isto sexa así. Non sei, eu son todo especulacións e tamén é unha opinión máis neste debate que levamos escoitado toda a semana nas rúas. Eu mesma, cada vez que iba a unha tenda a comprar o pan, me viña a señora preguntándome por si sabía algo, que bonito. Bueno, non sei, que é un tema de debate social actualmente e a verdad que non estaría mal debatir amplamente sobre elo, pero, bueno, simplemente o que podemos decir e a ver en que queda e seguiremos informando, non? Sí, bueno, quería apuntar algo máis, porque, bueno, dentro de... Está claro que aí hai moita xente que non sabe... Bueno, sí que sabe porque está descontenta, pero hai outra xente que sí que sabe porque está desde detrás de certas organizacións que todas coñecemos, como ven sendo ATAC, ou incluso outros colectivos que se teñen formado, como este Democracia Real Ya, que bueno, publicou, para mi parecer, un vídeo bastante denigrante, como que es decirle a policía que eles tamén son sus amigos e que tamén están pelexando por eles, cando a policía é un corpo de represión do Estado, evidentemente. E cando, e se se les dá unha orde, teñen que levala a cabo, senón... Claro, entón, sí que hai intereses de xente moi ocultos que aínda non están salindo de todo a luz, pero sí que é certo que a imensa maioría da xente que poda estar ahora mismo nas prazas, pois pues, é xente que ten ganas de cambiar estas cousas, unha cousa que cuánto queren cambiarlo e cuánto están dispuestos a pelexar por él. Sí, bueno, eu espero, polo menos espero que isto non sexa recuperable polo sistema, como fan con todo, e que non sexa dominado ou tomado por organizacións e para, pues, meter un rumbo determinado e predeterminado e que de verdade a xente que sí que cree que hai que facer algo e moverse por como están as cousas, que seguro que hai un montón de xente ali que queren iso, pois que non sexan eso, dominados nin levados como un rebaño e que de verdade pois se chega a algo. Eu desde logo que estarei aí apoiando. Eso dende logo, pero eso, a ver en que queda, ¿no? Non sei, si queredes decir algo máis, poño musiquiña logo. Se están engañando. Los falsos dioses que dirigen esta empresa nos conocen. Os han puesto delante de esas máquinas para que nunca levantéis la cabeza y así no os deis cuenta de que el mundo se viene abajo. Ellos y la televisión os engañan. Sí, bon, retomando o tema do 15M, que se nos esquecera de falar da primeira manifestación que hubo aquí en Compostela, donde parece, bueno, o domingo a 6 da tarde, un día de sol, que me pensabas que igual non iba a haber moita xente, pues perto de 1000 persoas se movilizaron en unha manifestación desde a Alameda hasta a Praza do Pan, Praza de Cervantes, e hubo unha serie de incidentes, foi unha xente que rachou as vidreiras del Correo Gallego, noso xornal favorito de aquí de Compostela, que aínda hoxe mesmo facía mención un dos seus escritores destos de la línea editorial, aínda seguía lembrando o tema este e tal, porque parece que lles chinou bastante, ¿no? E tamén, bueno, pues, decir que a xente pues, foi expulsa por parte da xente que iba a cabecera, entre cuales iban líderes destacados de Izquierda Unida e UPD, eso que decían que non iba a ser una mani partidaria. Curioso, durante as elecciones que vayan a cabeza da mani representantes líderes políticos, pero bueno. E foron expulsos a gritos de fora, fora, fora, como si realmente o pues, romper a luna dun banco, que se supone que é o noso maior enemigo nestes momentos, fora algo dañino para a sociedade, que está pelexando por mudar as cousas. Bueno, en fin, en Madrid pues, tamén hubo movilizacións e parece que a xente que estaba acampada, que foi a primeira acampada que se fixo, pues, foi desalojada brutalmente pola policía. Dicer que tamén en Madrid hubo un grupo de xente nun bloque que se decidiu apoyar esta manifestación e que en un momento dado decidieron continuarla unha vez que estaba rematada xa o transcurso. Decidieron continuar hasta a Gran Vía, creo que era. E aí, pues, bueno, con o apoio de toda a xente que estaba na manifestación, pues, se decidiu romper lo que era el transepto acordado e se foi máis alá hasta que se enfrentaron con a policía que non quería deixarlos pasar máis palante de onde iban. E hubo tamén incidentes pola noite con 20 e pico persoas detenidas, creo. Sí, 24 detidos. De feito, quería remarcar un dato, non? Que é que realmente as acampadas, o sea, a acampada da Porta do Sol, que foi a que deu inicio ao resto de acampadas no resto do Estado español, non? Pois foi en solidaridade cos 24 detidos desa mesma noite, non? Desa manifestación. Efectivamente, ese foi o inicio das acampadas. Ese foi o inicio das acampadas. Entón, quero dicir, inda que despois pase o que pase, non? O inicio tampouco é algo malo, non? Porque realmente están solidarizándose con eses detidos que bueno, que estaban realmente liando no medio de Madrid, non tan pacíficamente como se nos quere facer ver, non? Sois detestable. Ahora pensamos. Asesinar la paz. ignorancia, nuestra actitud nunca será la de acierto con ciudadano. Sí, seguimos aquí nos informativos dándovos conta agora dunha serie de, bueno, de ataques que contra as institucións e que nos fastidan o día a día. Comezamos por un comunicado que nos chegou da AMI, da Sociedade de Mocidade Independentista. Conforme esta semana pasada, varios bancos e caixas foron cubertas de pintura e asinaladas como inimigas da mocidade a nivel laboral, social e económico. Estas accións son encuadradas dentro dunha campaña anticapitalista que está a facer a AMI. E, bueno, pues eso, damos conta dela gracias a que nos la enviaron por un correo. Bueno, ahora imos ata Vimianzo porque atacaron a sede do PP ali. O PP denunciou o venres da semana pasada perante a Guardia Civil un ataque producido de madrugada contra a súa sede, no que provocaron numerosas desfeitas, rupturas de vidros, portas, etc. E un roubo de 500 papelinas, así como material propagandístico. A candidata do PP, Carmen Borbuxo, Borbujo, indica que há días que notan desaparicións de material e suspeitan doutros partidos que se dedicaron a levar unha política baseada na amenaza e no terror. Sen maiores detalles, polo que se deduce, a falta de reivindicacións ou declaracións policiais que o ataque non debe estar relacionado con as sabotaxes a sedes de partidos españois que se produciron nos últimos meses na Galiza. O sea, que queda un lío entre mafiosos políticos, supoño, con roubo de papelinas en no medio. Todo es posible en esta canción. Con ella preguntamos si es que hay vida en un clon. Se siente que se le da toda la puerta. Que sabe que su vida ya está muerta. Tamén se daba conta en medios como Abordaxe Revista.blogspot un ataque ao xulgado de, aos xulgados de Ourense en solidaridade con Gabriel Pombo da Silva. Vos leo o comunicado que foi publicado en Galiza Indimedia. O pasado sábado día 8 de maio atacamos os xulgados de Ourense cun artefacto incendiario composto por 50 gramos de pólvora e dous recipientes de gasolina. Esta acción pretende ser unha resposta solidaria con Gabriel Pombo da Silva, anarquista galego secuestrado na prisión alemana de Aachen. Dende o pasado día 2 de maio, Gabriel atópase en completo aillamento. Facemos un chamamento á solidaridade con Gabriel e todos os presos revolucionarios do mundo que se atopan secuestrados polos estados asasinos. Facemos un chamamento a levar cara adiante unha ofensiva antiautoritaria mediante a propaganda e acción contra o sistema capitalista e os seus falsos opositores. Morto o Estado e viva a anarquía. Sí, bueno, sí, parece ser que o xornal comercial da región de Ourense dá máis información, que supoño que virá por parte da policía, porque din que o artefacto explosivo apareceu na ventana dos xulgados e o grupo TEDAS da policía acudir ao lugar dos feitos para facerse co artefacto, que non chegou a explosionar. Os funcionarios dos xulgados non pudieron aportar probas, pois tal como declararon, nese momento, as cámaras de vixianza estaban inoperativas. Esta información de la región de Ourense ao respecto. E, perdón, se me esquecía porque tiñamos unha noticia que podemos dala xa, porque aquí tampouco seguimos unha orde estrita, que en relación con isto, en internacionais, ¿no?, que vamos falar pois da situación de Gabriel Pombo da Silva, que parece ser que, bueno, sufriu unha redada o 2 de maio na cela, e, bueno, que poucos días despois sufriu outra na que os captadores espírono e arroxárono a unha cela de Castillo, llamento, como xa decía, sen xanela, cunha cámara que o vixía permanentemente e con só un colchón sucio. Aí permaneceu o compañeiro espido, á espera de que os captadores destruíran por segunda vez a súa cela. Ademais da destrución da súa cela, as pezas de vestir do noso compañeiro foron incautadas por negarse a utilizar o uniforme penitenciario. Tamén se lle incauta un ventilador, o seu reproductor de música, unha gravadora e outros enseros. Sen esquecer tamén que o correo que recibe é intervido. É moi probable que nunha nova procura ou redada o novo xefe de seguridade da prisión Stelten poida golpear a este compañeiro. Bueno, pois é unha noticia que saiu tamén varios recentemente e nada, pois firmaban no comunicado para pedir solidaridade con Gabriel. Temos que dar unha forte resposta, solidaridade internacional. Forza, compañeiro. Podes atopar máis información pois en Afilando Nuestras Vidas, por exemplo. Bueno, agora imos ir a Toferrol, que no que vamos falar de Navantia e dos máis de 6.000 persoas que marcharon a atardecer ou a tardiña dos xoves polas rúas noutra xornada histórica. Según un contrato urxente que o remedie, a finais de ano enfrontarase ao galapante vacío das gradas, medo escénico ante a falta de carga de traballo. En solo unha semá, o noroeste asiste ao segundo golpe sobre a mesa dos hosteleiros. Operarios de Navantia e as auxiliares pecháronse todo o día na factoría. Ás 8 da tarde, asombraron a cidade con 6.000 manifestantes. Entre aplausos, cidadáns chegaron á Plaza de Armas recibidos por 150 ou 200 xoves do 15M. Outros 200 traballadores de FENE desplazáronse a pé dende Perlío, cortando o tráfico nas pías. As protestas poderían retomarse tras as eleccións e a primeira reunión sindical celébrase co BNG para preparar unha iniciativa parlamentaria. Sinder lembra que 17.000 empregos desta zoa naval sufriron pola mala xestión do pasado. Os cartéis ferrolados do 15M lese: non hai pan pa tanto chourizo. E o naval grita: se isto non se amaña, caña, caña, caña, se isto non se arregla, guerra, guerra, guerra. Sí, bon, dicer que en Ferrol ganou a maioría absoluta o PP. Que recuperou. Que raro. E alén de eso, pues, unha noticia que salía ao respecto, pues, que hoxe están contabilizadas en Ferrol Terra máis persoas sufrindo enfermedade laboral por causa do amianto que traballando en asteleiros. O sea, por hoxe hai máis enfermos que xente traballando. Traballo de la rúa y empiezan a desfilar. mejores, los únicos, los meto los piqueteros, los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta y asamblea, en todos lados se vea el poder de la clase obrera. En nada, decir datos que fueron tirados de Novas da Galiza, como que a principios deste mes de abril tornáronse públicos os datos sobre a débeda que as formacións políticas de Galiza teñen con Nova Caixa Galicia. Segundo o relatorio de goberno corporativo desta entidade, produto da fusión de Caixa Nova e Caixa Galicia, o diñeiro que no total teñen estas organizacións pendentes de pagamento á Caixa Galega a finais de 2010 é de 4,86 millóns de euros. Desta cantidade, uns 3,75 pertencen ao Bloque Nacionalista Galego, que ademais foi incrementando nestes últimos anos a vía do endebedamento coas caixas de aforros galegas para o seu financiamento. Decir que, pois, eso, que durante os meses en que o debate sobre o futuro das caixas galegas estivo no foco mediático, pois foron os nacionalistas que defenderon con máis afán a fusión de ambas as caixas perante a posibilidade de que fosen fagocitadas por alguna entidade foránea a Galicia. Se ven que non se pusera en cuestión o papel especulador das caixas, que xogaron un importante papel pois no financiamento deste partido nos últimos anos, no? E é curioso pois que haxa datos como eses, no? Pois de PSOE, PP, Banco Bilbao, Banco Santander, pois caixa, a Nova Caixa Galicia, Bloque. Se al final hai razóns para que defendas. E sí, e decir, pois, máis datos aí que están ben decir, que esta relación, bueno, o papel que xoga o Bloque en conflitos nos quais tamén está a ter o xogo, en xogos intereses especulativos das caixas, como o caso paradigmático que en Cangas, coa construción do Porto Deportivo de Masó, unha obra promovida por Residencial Marina Atlántica, empresa que se encontraba participada en 50% por Caixa Nova. E a alcaldesa nacionalista Clara Millán, que foi tamén secretaria de Finanzas do Bloque entre 2007 e 2008, pasou de mostrar recepción total a esta obra nos compromisos que conformaron o xa defunto goberno tripartito da localidade morracense a negarse a paralizar os traballos de construción deste complexo en Masó. Pois nada, aí todos ven mezcladiños. Sobran razón. Aí estamos. Sí, para dar por rematadas as notas de Galiza, pois temos que dicer que xa chegaron as multas de Teixeiro deste ano 2011, porque ao final se fixo en Xaneiro, se siguen recordades, e que na página abordase, blogspot.com, pois están ali os recursos para que as persoas que tiven, que se ven na tesitura de tener que recurrir esta multa. 51 persoas, según parece ser, consta mesmo na denuncia, están a sofrer esta nova multa, cando aínda están pendentes tamén 12 persoas das multas do ano anterior, da mani de 2009, de decembro de 2009. El plato de la casa, el plato de la casa, la ensalada de hostia. E seguimos nos informativos, imos dar conta das noticias da fóra da Galiza. Dicer que esta madrugada hubo ataques incendiarios en Madrid, según un comunicado recibido, un comunicado anónimo recibido en La Jaine. Din así, bueno, os incendios fueron en homenaxe ao seu irmão chileno Mauricio Morales, que morrera hai un ano, así, máis ou menos. Dice, esta madrugada realizamos dois ataques en memoria do noso irmão chileno Mauricio Morales. En Carabanchel foi incendiada unha furgona da empresa Cobra, adicada, entre outras, á destrución da terra e á construción de cárceres. Despois, prendimos lume na porta dunha igrexa no centro de Madrid. Isto é todo quanto sabemos de momento. Denuncian ao xefe da Guardia Civil de Tráfico de Soria. Claudio Arguelles, xefe da Guardia Civil de Tráfico de Soria, foi sorprendido conducindo a 207 km por hora, o que lle acarretou unha denuncia por exceso de velocidade e outra por falsificación de documentos. O Guardia Civil alegou que a alta velocidade a que circulaba se debía a unha inexistente persecución. Alén do sindicato Unión de Guardia Civis, denuncia que o seu xefe reitera maltrato e vejacións aos seus 100 subordinados, zarandeándoos ou mesmo tirándolles fotos que despois mostra nos bares de Soria para xactarse deles. O sindicato UGC é coñecido polo seu corporativismo inflexible á hora de proteger os seus colegas acusados por torturas e represións, sempre cando non é exercida contra eles propios. E agora pasamos a Grecia, Atenas, un compañeiro anarquista ferido e detido despois do tiroteo cos policías. Vos leo tal cual foi emitida esta nova en diferentes medios. Coidado, que exactamente pasou o mércores pasado na zona de Pevki, en Atenas, sabémolo ata agora somente da prensa e policía. Isto é un resumo dos feitos segundo eles. A 7 da tarde do mércores 18 de maio, un cidadá chamou a policía advertindo sobre a presencia duns personaxes sospeitosos na zona de Pevki, que é un municipio burgués e tranquilo no norte da área metropolitana de Atenas. Un coche patrulla chegou e, segundo a policía, os malfeitores, que estaban cunha moto, foron os primeiros ao abrir o lume. Ambos policías e un dos perpetradores resultaron feridos, mentres que o segundo entrou no coche policial e así logrou fuxir do lugar. O coche foi atopado, logo abandonado noutra zona. O mozo ferido presentouse co apelido Estergiou, pero os madeiros non lle creron e publicaron a súa foto, retocado de maneira moi cutre co Photoshop, para que non se viran nin as feridas, pedindo informacións. Os que se presentaron ao día seguinte foron os seus pais, revelando os seus datos, como Teófilos Mavrón Mijaris, de 21 anos, estudante da Universidade de Mitilini, illa de Lesbos. Os pais dixeron que o seu fillo, dende facía un ano, non daba sinais de vida. Ademais, hai varios meses, abandonou a escola e non sabe onde vivía. Os policías rexistraron a casa dos seus pais e do que din fixeron rexistros e seguen investigando tamén en Mitilini. Dende o primeiro momento, a prensa falou xa de terrorismo, posto que o mércores pola tarde os bancos quedan pechados e así, pois, se supón que se exclúe a posibilidade do atraco. Por outro lado, o partido neonazi Amencer Dourado, que Hrisi Avgi, fixo a súa declaración, porque parece ser que o seu xefe, que é un nazi Nikos Mihaloliakos, vive nesa zona e adoita pasar a diario polo cruzamento onde tivo lugar o enfrontamento. Entón, unha mestura de megalomanía e vitimismo tan típica destes patriotas, afirme de ser o suposto branco do atentado. Ademais, preto do lugar, foron atopados a parte da moto unha furgoneta Ambos os dous roubados nas últimas semanas do barrio de Kipseli, unha pistola da marca Glock, unha mochila con cargadores e varios desparafusadores e un baleiro bidón de gasolina. Por outro lado, as autoridades revelaron que as impresións dixitais de Teófilos foron atopadas en dous dos pisos francos de células rexistradas despois dos últimos arrestos relacionados co caso. Cando cinco compañeiros o pasado 14 de marzo foron detidos en Bolos. E bueno, isto era o que aparecía na prensa. Polo momento apareceron, fora do que as noticias policiais, dous textos que sacaron compañeiros do chaval que está ferido no hospital e detido, claro, que chaman pois a solidariedade, animando a demostrar que ningún compañeiro está só, que as diferencias das relacións sociais dominantes apodrecidas, o compañerismo, é o que debería caracterizar aos antagonistas, aos que loitan contra ese sistema, precisamente porque é a base das relacións que propoñemos. E remata dicindo: a postura orgullosa de compañeiro e os seus valores enfrontáronse a renuncia e entrega. Mostrou que o conflito e a guerra non teñen mártires, nin os que renden culto a iso, senón uns combatentes preparados para todo. O tesouro que deixou que se converta en arma nas mans de todos nós. Ao carón do anarquista revolucionario Teófilos Mavropoulos, loita pola liberdade con cada medio. Seguimos nos infos, imos dar conta de unha noticia que, bueno, para nós non é noticia porque xa sabíamos que era así, pero resulta, despois de que o suiz Santiago Pedraz, que está seguindo o informe policial do caso Couso, do asesinato de José Couso en Irak, vense a confirmar que ese informe policial, pues, o que xa dixéramos, que o tanque desde onde se disparou, con o visor que ten para apuntar, tiña que ver perfectísimamente que o que estaban en o Hotel Palestina eran xornalistas con cámaras de fotografía ou de vídeo e non eran para nada alguén que estaba apuntando con armas como aducen os militares do tanque yanqui. Non sabemos se vai servir para algo, pero bueno, aí queda unha demostración máis de que do que se pasou alá. Bueno, agora como imos ata Chile, non? Vamos falar primeiro do caso Bombas, dos 14 antiautoritarios presos dende o 14 de agosto, que xa están nas súas casas. É unha boa noticia, xa sabedes que había unha campaña de solidariedade con estes, cos 14 presos estes do caso Bombas, que estiveron 65 días en greve de fame, e as persoas por a montaxe en caso Bombas lograron ter a súa saída de prisión con arresto domiciliario á espera de xuízo. Das 6.700 probas aportadas, non, contra a policía, só son máis de 1.000 as que foron descartadas e catalogadas polo suiz como argumentos de cuarta categoría de socioloxía barata. E así vai ficando descuberto que todo este proceso non é unha outra cousa que unha persecución ideolóxica contra aquelas persoas que se reivindican anarquistas e que luitan de diversas formas para superar a desigualdade e a opresión na que nos atopamos sumersidas a maior parte da humanidade. Para un pouco lembrarnos do proceso, non, hai que dicir que o 14 de agosto de 2010 o Ministerio Público, por medio da Fiscalía Metropolitana, non, mandaba deter a estas 14 persoas, non, por relación a unha serie de artefactos explosivos que viñan aparecendo en Santiago de Chile principalmente, pero tamén en outras provincias como a quinta provincia chilena, en Temuco, ou incluso en zonas apegadas a Bolivia, que empezaban a haber pues, bastantes bombas, por lo menos un ao mes, de bastante potencia, reventando sobre todo bancos, fundos de dominio privado, pero pertenecientes a grandes familias chilenas. Y bueno, haciendo bastante daño, ¿no? También había, como sabéis, en Chile hay bastante presencia en la rúa, ¿no? Por parte de los anarquistas, que también están todos los años, hay enfrentamientos directos con la policía. Mesmamente, ahora mismo está siendo noticia, ¿no? Que se está liando bastante por las rúas de Santiago, ¿no? Por el tema de auga, las presas que están haciendo empresas españolas como Endesa. Que vamos, que le van fodendo tanto povo mapuche como o resto de chilenos que lle están cobrando canos por o consumo de agua, que están cobrando o mesmo que queren cobrar aquí, non? Bueno, pois sabedes como está. Bueno, seguindo co caso bombas, pois hai que decir que estas bombas empezaron a andar despois da, bueno, tamén antes, claro, do falecemento de Mauricio Morales o día 22 de marzo do 2010, e bueno, que esa morte non dou lugar a que empezaran as investigacións máis duras por parte da policía, non, que nunca fora quen de deter a ninguén relacionado con este proceso, e por eso montaron este montaxe, non? E bueno, felizmente, despois dunha campaña dura, unha greve fame 63 días, pois estes compañeiros por fin están en casa, non, ainda que estén en arresto domiciliario. Xa para finalizar imos ter dúas novas destas que frikis que a nos tanto nos gusta, pero bueno, esta é bastante importante porque un sacerdote acusado de pedofilia confesa que ten a sida. É un sacerdote italiano que chamado Ricardo Seppia, que foi acusado de abusar sexualmente de menores de idade e de darlles drogas, que confesou na prisión que está infectado con VIH, segundo informan os medios de comunicación locais. Este home foi arrestado a semana pasado acusado de violar a un mozo de 16 anos e de darlle cocaína. Os investigadores da policía dixeron despois que Seppia, que frecuentaba discotecas, saunas e gimnasios, pedía aos seus vendedores de droga que lle presentaran a menores de idade. E segundo os diarios A República e Correr de la Sera, o sacerdote confirmou un informe médico sobre a súa enfermidade e pediu ao persoal do cárcere de Marassi, en Xénova, que o trasladen a outro centro debido aos constantes abusos aos que o someten outros prisioneiros. Bueno, non sei se hai moito máis que comunicar, pero creo que xa o di todo sen comentarios. Diferente, y mientras tanto, de contrabando. Mientras tanto, de contrabando. Ben, e para rematar estes infos de hoxe, non sabemos moi ben se estamos todas mortas, porque non sei se lembrades que unos informativos anteriores da Calimera demos unha noticia conforme un pastor destes yanquis que tiña unha radio pola cual deusou a entender que, según os estudios da Biblia, este sábado pasado ia ser o fin de mundo. E bueno, non sei, a non ser que xa fora e non se enteráramos, pues vai ser que non, que fallou. Dizer que tamén preveía para outubro a desaparición total da Terra, pero que xa para este sábado tiña que ser cando hubiera un terremoto monstruoso e que solo quedaran vivos os vós. Entón, igual, sí que hubo fin de mundo y estamos vivos, ¿no? Oh. Damos ahora unas pocas convocatorias. Mañán, 24 de maio, está convocada pola Plataforma de Organizacións Feministas de Galiza unha concentración ás 10 da mañá diante do Parlamento Galego. A esa hora comezará o debate dentro do mesmo sobre o anteproxecto de, da anteproxecto, isto debe estar mal redactado, do anteproxecto da Lei de Familia. Chaman a movilizarse contra o que suporía un grave recorte dos nosos direitos conquistados. Convidan alias a asinar o manifesto que se acha nesta web, en Agal ou en ILG RAG. Pois eso, mañán, 24 de maio, para que poidades escoitar estos informativos en directo e para os que, pois, para que non escoitedes en directo, pois nada, vai ser que pasou. Pero aí está. Boi, seguimos con convocatorias aquí en Compostela. Están tendo lugar as octavas xornadas anarquistas de Compostela, encuadradas dentro das xornadas anarquistas da Galiza. E xa deron comenzo este venres con unha charla sobre o centro de menores, pero, bueno, vamos a dar as que hai esta semana. O xoves 26 de maio, a nova privatización de agua en Galicia, a cargo de dúas individualidades. E o venres, ao día seguinte, 27 de maio, charla contra o MAT, que o, bueno, o MAT, o Vial de Alta Tensión de Cataluña, que van a vir dúas compas de alá a falarnos desta loita interesante. Dicer que as charlas van ser ás 8:30 na Biblioteca Anarquista Javilla, que está na rúa Ponte da Raíña 8, que é unha rúa que está en Belvís, paralela aquí ao Gran Palacios. Ah, bueno, dicer que aos xoves tamén hai un ceador despois da charla, ceador vegano. E o 28 de maio celebraremos o primeiro aniversario do Salgueirón. Ás 12 haberá malabares, contacontos, xogos para nenos na Alameda Bella de Cangas. Ás 5 da tarde, encontro entre centros sociais. Ás 8, poesía que traerá Leo e a Remecajona e Kiko Neves. Ás 9, aiceador. E ás 10, concerto de Chotocoeu. E así, sendo as 10:30 da noite, rematamos os informativos. Hoxe luns 23 de maio de 2011, estamos na Radio Calimera. Unha aperta para todas. Sede malas.